دین کی اشاعت نے ستائے گئے اور بے انتہا ستائے گئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا. تو عنوان یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی ہو, زیادتی ہو, کوئی مشکل ہو تو دین پر استقامت کرنی چاہیے, یعنی پختگی سے قائم رہنا چاہیے, ڈٹنا چاہیے, ہر مصیبت و علام کا مقابلہ کرنا چاہیے اور زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے. آپ گزشتہ کا مضمون ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ یہ ہو کہ یہ اس مضمون کی دوسری قسط ہم بیان کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا گیا کہ طائف میں سنگ باری کی گئی, غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ زخمی ہوئے. کوئی تھوڑی سی توجیہ ہم نے یہ کی تھی کہ حضور کے دانت پر بھی ضرب لگی اور دانت کا کچھ حصہ جھڑ گیا, اور سخت اذیت اور پریشانی میں حضور علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ بڑے سے بڑی پریشانی دین کے معاملے میں آئے اس میں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دیکھ لیں, ہم نے کئی سال پہلے بالترتیب ان کی سیرت کے بعض گوشے بیان کیے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کو ہاتھ پیر باندھ کر آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور آگ میں ڈال دیا گیا, اور ان کی استقامت کا عالم یہ تھا کہ فرشتے ان کے پاس آن کر کہنے لگے کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے, ہم یہ آگ انہی پر پھیر دیں, پہاڑوں کو ملا دیں کہ یہ قوم تباہ برباد ہو جائے, کوئی ضرورت ہو تو آپ بتائیے. آپ نے فرمایا کہنے کو جی تو چاہتا ہے, بولنے کو طبیعت تو چاہتی ہے, مگر تم سے نہیں, جس سے ہے وہ میرا حال دیکھ رہا ہے. یعنی اگر مجھے کہنا ہے تو اپنے رب سے کہنا ہے, تم سے کچھ نہیں کہنا. اور اس کا ثمر یہ ہوا کہ جب آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈالا گیا تو رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا, ارشاد باری تعالی ہوا, قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سات سلامتی کے ٹھنڈی ہو جا, اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. ایک تفسیر میں یہ بھی بتایا گیا جس کو ابن کثیر نے نقل کیا کہ جب رب کریم نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, تو قول یہ ہے کہ پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس دن آگ سے کوئی استفادہ نہیں کر پایا, یعنی آگ سے کوئی شخص بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکا. جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ساری دنیا کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو انبیاء نے تو بہت زیادہ عزیزان گرامی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کی, مگر اللہ کے دربار میں شکوا شکایت نہیں. میں آگے بتاؤں گا آپ کو جو سختیاں پھر صحابہ کرام علی مریدوان نے برداشت. ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہمیں دین بنا بنایا مل گیا, ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, ہم مسلمان پیدا ہوئے. مجھے بتائیے کہ دین کے بچانے میں ہم نے کیا کوششیں کی, کیا سرمایہ خرچ کیا, کیا استقامت کا مظاہرہ کیا. تو ہم تو اصل میں ساری چیزیں ہمیں بغیر مشقت اور محنت کے مل گئیں, اس لیے ہم شکر گزار نہیں. ایک عقل کی بات ہے کہ کوئی چیز بغیر مانگے مل جائے, بغیر کوشش کے مل جائے, تو آدمی اس کی قدر نہیں کرتا. جس کو ہم ایک منطق کے اعتبار سے شیخ سعدی کے حوالے سے ہم آخری میں عرض کریں, کوئی چیز بھی مل جائے برا مت مانیے, کیا حق کڑوا ہوتا ہے. آپ جتنے شیخ حضرات بیٹھے ہیں آپ کے والد نے اور دادا نے کتنی پریشانی اٹھائی ہوگی, دکان بنائی, مکان بنایا, تجارت کی, فٹ پاتھ سے لے کر دکان میں پہنچے, ایک معمولی سے مکان سے لے کر ڈیفنس اور کلفٹن میں پہنچ گئے, یہ سب پکا پکایا آپ کو مل گیا, تو اب آپ کو اس کی قدر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے خاندان جن کو میں جانتا ہوں اولادیں برگشتہ ہو گئیں, سب پھر کھا گیا, کوئی جوئے میں لگ گیا, شراب میں لگ گیا, بدکاری میں لگ گیا, کیونکہ محنت کی نہیں تو اس کی قدر نہیں رہی. تو جنہوں نے محنت مشقت اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی, اس کو سینچا, ان کو اس معاملے میں بہت قدر تھی عزیزان گرامی. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت حذیفہ ابن یمان کے واقعے کو ذرا سا بیان کیا کہ ان کے بھتیجے نے کہا وہ کتنا شاندار دور ہوگا کہ جب آپ حضور کو دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زیارت کرتے تھے, کتنا پیارا سما ہوگا, واللہ اگر ہم کو موقع مل جاتا, ہم تو حضور کو زمین پر قدم بھی نہیں رکھنے تھے, اپنے کندھوں پر اٹھائے لیے جاتے. حذیفہ ابن یمان کو غصہ آ گیا, کہا بھتیجے اگر تو نے وہ دن دیکھے ہوتے تو تجھے پتا چلتا جو ہم نے معاملات غزوہ خندق میں ہوا یا جو معاملات غزوہ احد میں ہوا تو تمہارے قدم متزلزل ہو جاتے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس کو وہ چاہے جس دور میں پیدا کر دے تو تم شکر ادا کرو, اگر اس دور میں ہوتے تو تمہارے قدم اسلام ایمان پر ڈگمگا جاتے, ثابت نہیں رہ پاتے. یہ تو ہم لوگ تھے, حضور کے صدقے میں ہمارے قدم اسلام سے نہیں ڈگمگا ہے. اور اس نے یعنی یہاں تک ہوا کہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا مگر دین سے برگشتہ نہیں ہوا. مسیل میں قذاب نے بھی یہ کام کیا, بڑے بڑے بادشاہوں نے یہ کام کیا. اس وقت کا جو روم کا بادشاہ شاہ ہرقل جس کو ہم تھوڑا سا زیر بحث لائیں, اس نے یہ کام کیا, لیکن مسلمانوں کی استقامت دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی. اللہ اکبر, وہ استقامت کا مظاہرہ کیا. طارق بن زیاد نے تقریباً شاید 92 یا 91 میں جب اسپین پر حملہ کیا, 1,00,000 فوج تھی جناب اور 15,000 مسلمانوں کی فوج, آدھی فوج کو 50,000 کو کاٹ کر کے رکھ دیا. اسپین میں یہ بات مشہور تھی اس زمانے میں کہ اللہ اکبر کہتے تھے یہ لوگ تو آدمی ہے ہی نہیں. بھائی آدمی تو جنگ کے میدان میں لڑ کھڑا جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, یہ تو آدمی نہیں لگتے, یہ تو لگتا ہے کہ جنات کی کسی فوجوں سے ہمارا مقابلہ ہو گیا. اس طرح مسلمان جب ڈر جاتے, استقامت کا ثبوت دیتے. اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا کہ جو لوگ اللہ کے واسطے میدان جہاد میں اور میدان میں ڈر جائیں تو ایسے ڈرتے کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ کوئی انہیں متزلزل نہیں کر سکتا, کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا. وہ اتنے مضبوط آن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈرتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, کہ ان کو مسخر کرنا کسی کے بس میں عزیزان گرامی نہیں. اسی کو قرآن مجید فرقہ ہمیں بیان فرمایا جسے ہم نے خطبے میں آیت بیان کی ان الذین, اور بولو قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا اتنا اقرار کافی ہوگا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ فرمایا ثم استقاموا, اس اقرار کے بعد اس پہ ڈٹے رہے, اس پر ثابت قدم رہے, اور جب وہ اس پر ڈٹے رہے ثابت قدم رہے تتنزل علیہم الملائکۃ, تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخاف ولا تحزن, اے مرد مومن اب تجھ کو کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہونا چاہیے. وابشروا بالجنۃ التی, ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس بات کی بشارت دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے جنت کا وعدہ کیا, ہم اس کی تجھے بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. تو عزیزان گرامی, وجہ یہ کہ یہ ساری نعمتیں بغیر کوشش بغیر سعی بغیر محنت ہمیں مل گئی تو اس کا عزیزان گرامی قدر نہ رہی. اب آئیے ہم کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات چیدہ چیدہ, آپ جانتے ہیں وقت بہت کم ہوتا ہے اور 2-4-10 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں, میں خود جانتا ہوں. بعض حضرات جو دفاتر میں کام کرنے والے ان کو بڑی صعوبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، عام جلسوں کی طرح تقریب نہیں کہ جتنا وقت چاہے آپ لگا دیں، تو ایک مقررہ وقت میں گفتگو کرنی ہوتی. لہذا ہم صرف اس استقامت، ان مصیبتوں کے چند واقعات ہم عزیزان گرامی بیان کرتے. آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ غلام تھے امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف کو جو پتا لگا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا اور ان کے غلام ہیں، تو ایسی اذیتیں جو انسان تصور نہیں کر سکتا، ایسی اذیتیں ان کو دی گئیں. آپ جانتے ہیں عرب کی گرمی کیسی خطرناک. کسی کو واسطہ پڑا ہو کہ مدینہ شریف میں اور مکہ مکرمہ میں کتنی گرمی پڑتی، اللہ اکبر. ایک حکیم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا یہ عرب میں گرمی پڑنے کی ایک جغرافیائی وجہ تو اپنی جگہ، ایک وجہ یہ ہے چونکہ ان کی گزر اوقات کا ذریعہ کسی زمانے میں صرف کھجور ہوا کرتی، صرف کھجور ہوتی. اگر اتنی گرمی نہ پڑے تو کھجور پکتی نہیں، اس سے استفادہ نہیں ہوگا. یہ ایک فطری عمل ہے قدرتی کہ گرمی وہاں بہت زیادہ پڑتی، ایسی گرم ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا اور آپ کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا. یہ چیدہ چیدہ باتیں مختلف روایتوں کی میں ایک جگہ جمع کر رہا ہوں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو لٹا کر پتھر رکھ دیا جاتا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گرم پتھر کر کے ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا اور وہ تڑپتے تو اس وقت ان کے منہ سے کیا نکلتا. ہم اگر کوئی صعوبت میں ہو تو یہ ہمارے زبان سے نکلتا، مگر سبحان اللہ حضرت بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جھلک دیکھ کر جب مسلمان ہو گئے تو ایمان ان کے دل میں ایسا راسخ ہو گیا کہ وہ تڑپنے کے بعد نہیں کیا کرتے بلکہ احد کا نعرہ لگا کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ لا شریک، میں نہیں چھوڑوں گا، اور احد احد کا نعرہ لگا. اور جتنے نعرے لگاتے، جتنا وہ کلام کرتے، اتنے ہی زیادہ عزیزان گرامی ستایا جاتا. ان کو رسی سے گرم ریت پر گھسیٹا جاتا اور سزا دینے کے بعد پوچھا جاتا کہو باز آ گئے، پھر بھی وہی کہتے احد احد کا نعرہ لگایا کرتے تھے. گویا انہوں نے اپنے اس عمل سے، میں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، اپنے اس عمل سے لوگوں کو یہ بتایا، کفار مشرکین کو یہ بتایا، خدا نہ خاص کا کوئی آدمی شراب پی لے پریشان ہو جائیں آپ، اس کا نشہ کیسے ہرن کیا جائے. اگر آپ کے گھر میں املی ہو خوب مسل کر کے اور اس کو زبردستی پلا دیجئے تو کھٹائی پینے سے سارا نشہ ہرن ہو جاتا. لیمو دو چار پانچ سات نچوڑ کر کے زبردستی منہ میں ڈال دیجئے تو یہ ساری جو شراب کا نشہ ہے یہ سب کا سب تھوڑی سی دیر میں ہرن ہو جاتا ہے. یہ آشوقی معشوقی کا جن کو بھوت چڑھتا ہے، دو چار جوتے سر پر مار دیے جائیں تو سارا عشق کا فسانہ آدمی بھول جاتا. اللہ اکبر، حضرت بلال نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے عشق مصطفیٰ کا نشہ، اس کو نہ ترشی اتار سکتی ہے نہ تلوار اتار سکتی، تو تلوار سے بھی نہیں اترتا، یہ تو کھٹائی سے بھی نہیں اترتا. یہ وہ ایمان کی چاشنی ہے کہ جو تلوار اور کھٹائی سے نہیں اترتی اور وہاں تحت کا نعرہ مارتے. گفتگو تو حضور کے دربار میں ہوتی تھی، یا رسول اللہ بلال تو بہت ستایا جا رہا بڑی پریشانی میں. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے، امیہ ابن خلف کے پاس تشریف لے گئے، حضرت بلال کو تڑپتا تڑپتا دیکھ کر کے امیہ سے کہا آج ہم تم سے ایک سودا کرنے آئے. ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کلام کیا تو اس سے ایک سودا تو یہ کیا کہ میرے پاس ایک حبشی غلام بہت زیادہ کام والا ہے، بہت زیادہ قوی ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا، یا تو اس سے تبادلہ کر دو. ایک روایت یہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ صدیق اکبر نے کہا کہ امیہ آج ہم تم سے ایک سودا کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا وہ کیا سودا؟ کہا یہ جو حبشی غلام ہے تمہارا، ہم اسے خریدنے کے لیے آئے. امیہ ابن خلف اپنے اعتبار سے بہت بڑا تاجر اور بہت دانا مانا جاتا تھا، وہ ہنسنے لگا کہ ابو بکر تم اسے خریدنے آئے ہو، رنگ بڑا کالا، رنگ بڑا سیاہ، ہونٹ بالکل موٹے موٹے. بعض روایتوں میں ہے بھی اس کے خلاف بھی پایا جاتا ہے کہ زبان میں لکنت ہے, صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا, اور بعض اکابر علماء نے اس کا انکار کیا کہ کوئی ان کے زبان میں لکنت نہیں تھی. بہرحال ایک بات لکھی گئی, ہم نے دونوں باتیں بتا دی. تو ایسے غلام کو لے کر کے کیا کرو؟ انہوں نے کہا اسی کو خریدنا. شاید اس روایت کے سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے, شاید اس نے ٹھٹا اور مذاق کیا, بہت ہی گرا دام بتایا. حضرت صدیق اکبر بہت بڑے تاجر, امیہ کہنے لگا یہ اتنا بڑا قریش کا تاجر, اسے ہو کیا گیا؟ ایک ایسے کالے غلام کو خریدنے آیا, شکل و صورت میں دیکھو کیسا. فرما ٹھیک, اسی کو خریدنے آئے. کیا دام؟ ان کا یہ دام. دام صدیق اکبر نے دے دی, اور دینے کے بعد حضرت بلال کو خرید لیا, اور خریدنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور یہ ہے وہ آپ کا غلام جو آپ کی یاد میں تڑپایا جاتا, آپ کی یاد میں پریشان کیا جاتا, آج میں نے اسے خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترشح روایت سے جو تاریخ ساز جملے عطا فرمائے, فرمائے ابو بکر خرید لیا. جی خرید لیا. کتنے کا خریدا؟ اتنے کا خریدا. کہا ابو بکر ایسا کرو کہ کچھ پیسے ہم سے بھی لے لو تاکہ بلال کی خریداری میں کچھ ہماری رقم بھی آ جائے. اور صدیق اکبر اتنے فرما بردار نبی کریم علیہ السلام کے سچے پکے غلام, حضور صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اور آپ سے پیسے لوں؟ یہ جو ابو بکر کا مال ہے یہ بھی تو آپ ہی کا مال ہے, یہ بھی آپ ہی کا مال. اور کتنی پیاری بات کہی, حضور یہ تو دیکھیے کہ میں بھی آپ کا غلام ہوں, بلال بھی آپ کا غلام ہے, تو آپ ہی کے غلام نے خرید کر آپ کے غلام کو آپ کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. یہی وجہ, یہ جو جملے صدیق اکبر کے ہیں کہ یہ جو میرا مال ہے یہ تو آپ ہی کا مال ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کو پڑھی تاریخ الخلفاء. حضور علیہ السلام کو ان حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, دو باتیں فرمائی, کہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال سے نفع ہوا ہے کسی اور کے مال سے نفع نہیں ہوا. اور ایک حدیث شریف یہ بھی امام سیوطی نے لکھی ہے کہ فرمایا کہ جس کا جو احسان تھا میں نے سب کا وہ احسان دنیا میں ادا کر دیا بجز ابو بکر صدیق کے, کہ ان کے احسان کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں دے گا. آپ نے دیکھا اتنا عروج, اتنی بلندی حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی حاصل ہو گئی. اور سبحان اللہ, یہ حضرت بلال کی قسمت کہیے کہ جب وہ حضور کے دربار میں آئے تو سب سے پہلی صف مؤذنین جو ہیں, مؤذنین ان کی کافی لسٹ ہے, میرا خیال ہے تقریباً اگر ہم اندازہ لگائیں تو 9 صحابہ ایسے ملیں گے جو اذان کہا کرتے, مگر ان سب میں سب سے ممیز و ممتاز حضور کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی تو بات بڑھ رہی ہے ورنہ بہت سی باتیں رہ جائیں گی. اور یہ ایسے عاشق مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور کا وصال ہوا تو اذان کہنا ہی چھوڑ دی, اذان کہنا چھوڑ دیا. ان سے وجہ پوچھی گئی, انہوں نے کہا جن کا نام میں لیتا تھا انہیں سامنے بیٹھا دیکھتا چلتا پھرتا, اب یہ بلال کے بس میں کہا کہ جب ان کا نام لے اور وہ سامنے موجود نہ ہو تو یہ میرے بس کی بات نہیں. اور یہ بہت طویل قصہ, جو اہل علم حضرات یہاں موجود ہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے, شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی کی مدارج النبوت دوسری جلد کا مطالعہ فرمائی کہ جہاں شیخ محقق نے اس قصے کو بڑی طوالت کے ساتھ ذکر کیا ہے, جس کو انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو بعد میں ہم کبھی بیان کریں. اس پر صرف ہم اتنا ہی عرض کرتے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ اسلام پر استقامت, دین پر استقامت, اس کا انہیں انعام یہ ملا کہ دربار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مؤذن لگ گئے. اور وہ اذان عزیزان گرامی کہا کرتے. اب آئیے دو چار اور باتیں, یہ صرف اس لیے ہے کہ جب ہم کسی صعوبت پریشانی کا شکار ہو جائیں, خواہ وہ پریشانی کسی شعبے کی, مگر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. شکوا اور شکایت زبان پر کبھی آدمی کے نہیں آنی چاہیے. آئیے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہماری حدیث کی کتابوں میں. ایک مرتبہ اسی طرح جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں دین پر استقامت, تو حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں دین میں فلاں نے اتنی مشکلات اٹھائیں، فلاں نے اتنی مشکلات اٹھائیں، فلاں آدمی دین میں ستایا گیا، یہ گفتگو ہو رہی تھی. حضرت خباب نے اپنی پشت سے قمیض اٹھا کر کے حضرت عمر فاروق کو دکھایا. افو، حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ واللہ میں نے ایسی پشت تو کبھی بھی نہیں دیکھی کسی، یعنی گوشت کا نام و نشان نہیں، سوائے جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا، صرف ایسا ڈھانچہ اور سوائے ہڈیوں کے نقش و نگار کے پشت میں کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا خباب اللہ تم پر رحم کرے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا یا امیر المومنین، میں نے جب اسلام قبول کیا تو میری قوم نے آگ بچھائی، اور آگ بچھانے کے بعد مجھے پیٹھ کے بل، پشت کے بل لٹا کر اور مجھے انہوں نے گھسیٹا. جب وہ مجھے گھسیٹتے، یا امیر المومنین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آگ کیسے بجھتی تھی، اس آگ کے بجھنے کا ذریعہ کیا تھا؟ نہ اس پر پانی ڈالا جاتا، نہ اس پہ مٹی ڈالی جاتی. فرما میں خباب کے خون اور پیپ اور چربی سے وہ آگ بجھتی جس پر مجھے کھینچا جاتا. حضرت فاروق اعظم کہنے واللہ میں نے ایسی پشت تو کبھی کسی کی نہیں دیکھی جس نے دین میں اتنی صحبت اٹھائی کہ وہ آگ پر گھسیٹا گیا، اور آگ پر گھسیٹنے کے بعد میں کیا ایمان سے پھر گئے، اسلام سے پھر گئے؟ نہیں، وہ اسلام اور ایمان سے نہیں پھرے، اور اسلام پر استقامت انہوں نے کی. وہ آپ نے دیکھا اس اسلام کو حاصل کرنے لوگوں نے کس طریقے سے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اس کا عزیزان گرامی اس سے اندازہ لگائیے. آئیے ایک اور، تاریخ میں بھی ہے اور ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے. کچھ دھوکے باز قسم کے لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یہ ان کا بہانہ تھا کمبختوں کا. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر کیا کیا جائے؟ ان کی تعلیمات کے لیے کچھ آپ 10-20 ایسے آدمی روانہ کر دیں جو ان کو اسلام سکھائیں، ان کو ایمان سکھائیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، دینداری سکھائیں، کچھ ایسے حضرات ہمارے ساتھ کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک. حضور نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ کیا، صرف دو کا نام میں بتاتا ہوں باقی تفصیل. حضرت عاصم اس وقت کے سربراہ، اور اس وقت میں ایک حضرت خبیب دیکھے رضی اللہ عنہ، یہ ان کا فرار تھا. اور یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کیا حضور اتنے دانا ہوتے ان کے فرار کو نہیں سمجھ پائے، اس کی تخریب کاری کو نہیں سمجھ پائے، ان کے مکر اور قید کو نہیں سمجھ پائے. میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ ان 10 صحابہ کرام علی مردوان کا منصب شہادت مقدر بن گیا. تو مقدر کو کوئی نہیں عزیزان گرامی بدل سکتا، لہذا کیا ہوا؟ اب یہ بہت لمبی بحث ہے. قضاء اور قدر کی دو قسمیں ہیں، ایک قضاء مبرم ہے، ایک قضاء غیر مبرم ہے. جو ایک قضاء ہے کہ جو کسی کی دعا سے جو ہے وہ ٹل جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے دعا پر تقریر کی اور حضور کی یہ حدیث بیان، حضور علیہ السلام نے فرمایا قضاء اور قدر کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے دعا کے، دعا سے بدل جاتی. مگر ایک قضاء ایسی ہوتی ہے وہ دعا سے بھی نہیں بدلتی، بلکہ انبیاء کرام مستجاب دعوات ہوتے ہیں. کوئی بات اگر وہ ایسی کہنا چاہے کہ جو مقدر بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو دعا کرنے سے پہلے روک دیتا، آپ یہ دعا مت کیجئے گا، اس لیے کہ یہ تو ان کا مقدر بن گیا، شہادت ان کا مقدر تھا، حضور نے روانہ کر دیا. ان کمبختوں نے 200 آدمیوں کو کسی پہاڑ کے پیچھے پہلے سے تیار رکھا تھا، تلوار اور سامان حرب کے ساتھ، ان کو ہدایت. ہم یہاں سے جب گزریں ایک مخصوص آواز نکالیں، تم نکل کر آنا اور ان سب کا کام تمام کر دینا. چلیے صاحب، یہ 10 صحابہ کرام علی مردوان گئے، ان کے ذہن میں تھا کہ ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، دین سکھانے کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ نکلے ایک پہاڑ کے گوشے میں پہنچے، انہوں نے آواز دی، سارے 200 آدمی آ گئے، ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا. سب کے قتل کرنے کے بعد حضرت خبیب کو زندہ پکڑ لیا، یا یہ اپنے تلواری ہنر کی وجہ سے بچ گئے، ان کو نہیں مارا، یا جان کر انہوں نے ان کو زندہ پکڑا، اور زندہ پکڑنے کے بعد ان سب کو تو شہید کر دیا اور انہیں اپنے گھر لے کر کے آئے. ان کی عقل و خرد دیکھی کفار مشرکین کی. ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا حضرت خبیب، اور مکہ میں اعلان کیا کہ آج ہم نے حضور علیہ السلام کے ایک غلام کو پکڑ لیا، آ جاؤ، جس جس کا جو جو بدلہ نکلتا ہو، جو جو قصاص نکلتا ہو، سارا کا سارا ان سے وصول کر لو. اب کیا ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے اپنا اپنا بدلہ لینے کے لیے کہ جس کو بھی حضور سے کوئی صدمہ پہنچا یا صحابہ کرام سے کوئی زد پہنچی، یہ سب ان سے بدلہ لینے کے لیے اعلان ہو گیا کہ ان کو جمع کر دیا جائے. یہ سب جمع ہونے لگے اور ایک وقت ان کی پھانسی کا مقرر کیا گیا کہ حضرت حبیب کو پھانسی دے دی جائے. ان کی باہمی مشاورت سے یہ معاملہ ہوا. اب آئیے ہم ذرا دوسری، اس کا کچھ حصہ صحاستہ میں بھی موجود ہے. حضرت حبیب کو بیڑی اور ہتکڑیوں میں جو انہوں نے باندھ کر کے ایک کونے میں ڈال دیا. اب سنیے، ایک قصے میں یہ ہے کہ حضرت حبیب نے صاحب خانہ سے اس طرح مانگا، بال صاف کرنے کے لیے اس طرح مانگا، مجھے پتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میں اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کر دوں تو اس طرح دے. انہیں اس طرح دے دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا، اور کیجئے توجہ فرمائیے ذرا، جو آج کل تخریب کاری ہو رہی، ایک مسلمان کہنے والا ایک مسلمان کو کس طریقے سے مار رہا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مسلمانوں پر کیسے بمباری کر رہا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مسلمانوں کی جانوں سے کس طریقے سے کھیل رہا، اس کو حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھیے اور حضور کی تعلیم کو بھی ذہن میں رکھیے. اس طرح حبیب کے ہاتھ میں تھا، جب بھی کہیں ہوتا موقع تو اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیتے. صاحب خانہ کا ایک چھوٹا بچہ رینتا ہوا حبیب تک پہنچ گیا. اب مجھے بتائیے، حبیب کے لیے کتنا اچھا چانس تھا کہ بچے کو پکڑ کر ٹیٹ دیتے، اس طرح رکھ دیتے اور کہتے کھولو ہتکڑیاں. مجھے بتائیے ہتکڑیاں کھلتی یا نہیں، ٹیٹ دے پر اس طرح رکھ کے کہتے کہ کھولو میری بیڑیاں، کھلتی یا نہیں کھلتی، اور بچے کو ساتھ لے جاتے ٹیٹ دے پر اس طرح رکھتے اور بڑی آزادی کے ساتھ بھاگ کر کے اپنی جان بچا لے. یہ بچہ کھیلتا ہوا جن کے گھر میں وہ ہے، ان کی بیوی نے جب دیکھا وہ تھر تھرانے لگی، پریشان ہو گئی کہ حبیب تو بچے کو ذبح کر دے گا. جب اس کی پریشانی کو دیکھا حضرت حبیب نے تو فرمایا، تو یہ سمجھی کہ میں تیرے بچے کو ذبح کر دوں گا، اس کو کاٹ دوں گا؟ انہوں نے کہا یہ تعلیم ہمارے نبی نہیں دی ہے. اور بچے کو کہا، لوٹا دیا کہا اسے لے جا، یہ تعلیم ہمارے نبی نے نہیں دی کہ میں بچے کو اس طرح سے ذبح کر دوں کہ مجھے تم سزائے موت دے دو، اس کا بدلہ میں پہلے بچے کو واپس کر دیا، اب جان میں جان آئی. اب لیجئے صاحب، ایک اور استقامت کا ان کا امتحان ہوا. پھندا لٹکایا گیا دیسی طریقے سے اور گردن اس میں ڈال دی گئی. یہ کافروں کا بھی دستور رہا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، جب کسی کو پھانسی دی جائے تو پھانسی دینے میں اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کرو. یہ کافروں میں بھی یہ بات ہے، انگریز بھی جب پھانسی دیتے انڈیا میں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ، اور مسلمانوں میں بھی ہونا چاہیے کہ جب آدمی کو بلیک وارنٹ دے دیا جائے، کال کوٹری میں بند کر دیا جائے تو پجامے کا شلوار کا اظہار بند نکال دیا جاتا، کیونکہ موت جب آنے والی ہو تو آدمی کی آنکھوں میں دھندلاہٹ سوار ہو جاتی اور وہ سوسی پھانسی کے پھندے اتنا وحشت میں آتا کہ اپنا اظہار بند نکال کر خود ہی مر جاتا، اس لیے اظہار بند نکال دیا جاتا ہے. صبح جب ہوتی ہے اس کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، نماز کے لیے کہا جاتا، اور اعلی صبح، مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں، لوگ پوچھتے، اعلی صبح ادھر اذان ہو اور ادھر پھندا اس کے گلے میں اور بٹن دبا دیا جاتا اور آدمی کو پھانسی ہو جاتی. ان کو دیسی طریقے سے لٹکا دیا. کسی نے کہا خبیر، عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو مرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ کہتے میں اپنے بال بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تو بہت دور کی بات. اچھا، ہم سے کوئی پوچھے کہ اب تھوڑی دیر میں آپ مرنے والے، کچھ رہ گئی آپ کی خواہشات؟ ارے کہنے لے خواہشیں تو بہت تھیں، ڈیفنس سوسائٹی میں بنگلہ ہوتا، ایک درجن ملازم ہوتے، دو اور چار مرسیڈیز ہوتی، یہ کاروبار ہوتا، یہ کروڑوں پر ہوتا، مگر کیا کروں، سب کا سب اپنے سینے میں لے کر کے جا رہا ہوں، مجھے افسوس ہے. شاید پتا نہیں ہم کیا کیا اظہار کریں، مگر حضرت حبیب جو حضور کی غلامی کا پھندا ان کے گلے میں تھا اور عشق مصطفیٰ ان کے سینے میں راسخ تھا، ان کا میری ایک خواہش، اگر تم اس پر عمل کرنے کی اجازت، کا کیا خواہش؟ کا صرف مجھے دو رکعت نماز نفل پڑھنے. ان کا ٹھیک، کہ تو ہمارے شکنجے بھاگے کرتا، ان کو کھڑا کر دیا، کہا پڑھ لیں آپ دو رکعت نماز، مجھے بتائیے آپ ذرا وقت آپ کا میں کیا کروں زیادہ لے رہا ہوں. بھئی مجھے اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ کا ابھی موت کا وقت آ گیا پھانسی لگنے والی ہے, میں کہوں دو رکعت نماز پڑھو. میں جب دو رکعت نماز پڑھتا اگر میں حافظ ہوتا تو پہلی رکعت میں تو پڑھتا سورہ بقرہ ڈھائی پارے تاکہ بیس منٹ میری جان اور بچ جائے, اور دوسری رکعت میں پڑھتا آل عمران تاکہ کم سے کم چار گھنٹے میری زندگی اور بچ جائے. اللہ اکبر. حضرت خبیب کو جب کھڑا کیا انہوں نے بہت اجلت, بڑی ہلکی, بڑی مختصر نماز پڑھ کر اٹھ گئے. کافروں نے کہا خبیب ہم تو سمجھے کہ تو بڑی لمبی نماز پڑھے گا, بڑی لمبی تیری رکھاتے ہوں گی, بڑے لمبے سجدے, بڑا لمبا رکوع ہوگا. حضرت خبیب نے جو کہا وہ دل پہ لکھنے کی بات. فرمایا طبیعت تو یہی چاہتی کہ قیام بڑا طویل, طبیعت تو یہی چاہتی کہ سجدہ بڑا طویل, طبیعت تو یہی چاہتی رکوع بھی بڑا قاعدے کا ہو, لیکن میں نے اس لیے اجلت کی کہیں تم لوگوں کو یہ شبہ نہ ہونے لگ جائے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں, میں موت سے گھبرا رہا ہوں, اور تم مجھ پر تانا دیتے. یہ حضور کا غلام بنا ہوا گھومتا ہے اور دیکھو موت سے کتنا ڈر رہا, موت سے کتنا پریشان. اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا. اب مجھے پھانسی پہ چڑھا, پھانسی کا پھندہ گلے میں پڑ گیا. ایک اور امتحان شروع ہوا. کسی کمبخت خبیث نے خبیب کو للکار کرا, خبیب تو جانتا یہ مصیبت صرف حضور کے لیے آئی تیرے ذات پر, یعنی حضور سے محبت اسلام اور ایمان کی وجہ سے یہ آئی یہ مصیبت تجھ پر. آج تو تیرے دل میں تیرا دل انگڑائیاں لے رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں تو کسی طریقے سے بچ جاؤں اور میری جگہ حضور علیہ السلام کو پھانسی لگ جائے. ارے یہ تو عشق کی بہت بڑی تذلیل, یہ تو عشق اور محبت کی بہت بڑی تذلیل اور توہین. حضرت خبیب کے گلے میں پھانسی کا پھندا. استقامت کا عالم یہ, وہ پھانسی دینے والوں تم اپنا کام کرو, تم ہماری نبی کے لیے کہتے ہو, ابھی میں پھانسی کے پھندے کے تلے کھڑا ہوں. قسم خدا کی میری طبیعت اب بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ میرے آقا کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے, میں کبھی سے گوارا نہیں کروں گا, اور تم اپنا کام کرو. حضرت خبیب کو پھانسی دے دی گئی, مگر کیا دین سے برگشتہ ہوئے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ایک مرتبہ شام کی طرف صحابہ کرام علی رضوان کا وقت جا رہا, شاہ ہرقل کی فوج سے مقابلہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا. حدیث کی ایک بہت وسیع کتاب ہے کنز العمال شریف جو 15 جلدوں میں ہے, الحمدللہ ہمارے کتب خانی میں موجود ہے. اس کی 15 جلدیں ہیں. اس کی 7ویں جلد میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا ایک واقعہ موجود. وہ یہ ہے کہ جب یہ شاہ ہرقل سے لڑنے کے لیے لوگ گئے, یہ فوج کم تھی, اس کی فوج غالب آ گئی, مسلمان شکست کھا گئے, ایک لشکر شکست کھا گیا, ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور یہ تقریباً شاید 80 آدمی تھے جسے شاہ ہرقل کی فوج نے گرفتار کر لیا. دربار میں پیش کیا گیا, جو جو سزائیں تھی دی گئیں کسی کو کچھ کچھ. اس میں حضرت اتفاق خدا کی قدرت, حضرت عبداللہ ابن حذافہ بڑے حسین اور جمیل آدمی تھے. انہیں بلایا شاہ ہرقل نے, کہنے لگے کیا نام ہے تمہارا؟ کہا عبداللہ ابن حذافہ. کہا تم اگر اسلام قبول کر لو تو میں اپنی سلطنت میں تمہیں حصے دار بنا دوں گا. آپ جانتے اقتدار کے رو میں کیسے کیسے لوگ بہ جاتے, اس دور میں بھی دیکھ لیں, آج سے 10 برس پہلے بھی دیکھ لیں, 20 برس پہلے بھی دیکھ لیں, کہ جس کو ذرا سے اقتدار کا نشہ چڑھ جائے وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد شاہ ہرقل نے اس پر پیش کشی کی, اچھا تم ایسا کرو اگر تم عیسائیت کو قبول کر لو تو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا. ان کا یہ بھی قبول نہیں ہے. پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر, انہیں قید خانے میں ڈال دیا. اچھا اس سے پہلے کہ اچھا تم ایسا کرو تھوڑا سا خنزیر چک لو میں تمہیں رہا کر دوں گا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا میں کیسے اسے چکوں گا. اچھا کہا تھوڑی سی شراب پی لو ایک گھونٹ میں تمہیں رہا کر دوں گا. میں کہا ایسا نہیں کروں گا. ہوا یہ تھا کہ اس نے ان سے انٹرویو اس لیے لیا کہ حضرت فاروق اعظم جب یہ قید ہوئے تو ان کا خط آیا, اور خط آنے کے بعد فاروق اعظم نے کہا کہ ہمارے 80 یہ کنز العمال نہیں بلکہ دوسری تاریخ کا حوالہ, اگر تو خط ملے اور ملنے کے بعد ان تمام 80 میرے سپاہیوں کو رہا کر دے شرافت اسی میں ہے. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو واللہ میں تیرے اوپر ایسی فوج بھیجوں گا جس کی شان یہ ہوگی. کون سی شان کے لشکر ہوگا؟ بلوچ ریجیمنٹ ہوگا, فرنٹیئر ریجیمنٹ ہوگا. کون ہوگا صاحب؟ سندھ ریجیمنٹ ہوگا. بہت بڑے بڑے جناب ہاتھی جیسے آدمی ہوں گے, ایسوں کو بھیجوں گا, تم دیکھ کر کے گھبرا جاؤ. یہ شاندار جملہ فاروق اعظم نے خط میں لکھا کہ میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو گھوڑے پہ بیٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کریں, تلوار کا وار کریں گے تو اللہ کا ذکر کریں, تلوار کا زخم اگر کھائیں گے تو اللہ کا ذکر کریں, بیٹھتے اٹھتے اللہ کا ذکر کریں. اب تو ہی بتا کیا ایسے لوگوں سے تو مقابلہ کر سکتا ہے؟ فوراً عبداللہ ابن حذافہ کو کہا کیا تمہارا امیر المومنین سے کوئی رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر کہنے لگے اتنی سفارش میں امیر المومنین کا تمہارے خط آیا؟ انہوں نے کہا ہم سب آپس میں رشتہ دار, ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی, انما المومنون اخوۃن, ہم تو سب آپس میں بھائی بھائی, میں کوئی خاص رشتہ دار امیر المومنین کا نہیں. یہ ساری پیشکشیں کی, بہت گرم ہو کر انہوں نے کہا اس کو قید کر دو. قید کر دی عبداللہ ابن حذافہ اور کہا صرف اس کے قید خانے میں خنزیر کا گوشت اور شراب رکھ دو, جب بھوکو مرے گا تو گوشت کھائے گا, جب پیاسا مرے گا تو شراب پیے گا. لیجیے صاحب, تین دن گزر گئے اور ایسے موقع پر ہمارے فقہا نے بھی لکھا کہ جب ایسا موقع آ جائے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے, جان کنی پر بن بن جائے جان پر, تو اتنی شراب پی لے جس سے اس کی جان بچ جائے. بھوک کی وجہ سے موت آئے, اتنا حرام کھا لے جس سے جان بچ جائے. شریعت بھی اس کی اجازت دیتی مگر عبداللہ ابن حذافہ نے نہ خنزیر کھایا نہ شراب کا گوشت پیا. ایسے استقامت کا مطلب, کہا بات لاؤ اس کو لے کر کے آؤ, کیا دیکھو کچھ کھایا پیا ہے؟ تو اس کے چوکی دار سے پڑھنا کرے صاحب, وہ خنزیر کا گوشت بھی اسی طریقے سے پڑا ہوا اور شراب بھی اسی طریقے پڑی ہوئی, اور یہ اس کو بھی نہیں کھا رہا. چٹا بلاؤ. بلانے کے بعد کیا کیا, ایک ضد آ گئی بادشاہ, اس نے کہا کڑھاؤ لاؤ, یہ کنز العمال کی رواج, اس میں پانی ڈالو, اس کو کھولاؤ. کھولنے کے بعد میں ایک سپاہی کو بلایا اور کہا اس سپاہی کو کڑھاؤ میں ڈال, اور وہ سپاہی کو کڑھاؤ میں ڈالنے کے بعد وہ آنن فانن بیچارہ تڑپ کر کے اس نے جان دے دی. کہا عبداللہ ابن حذافہ یہی تیرا بھی کام ہوگا. اس نے کہا بلاؤ عبداللہ کو پیش کرو, اس کو بھی کڑھاؤ میں ڈالو. جب عبداللہ کو لے گئے حضرت عبداللہ ابن حذافہ, یہ اس کڑاؤ کے یا دیگ کے قریب پہنچے جس میں ان کو ڈال کر جلانے والے تھے, وہ زارو قطار رونے لگ گئے. عبداللہ ابن حذافہ زارو قطار روکنے لگ گئے. قرائن سے ایسا پتا لگا کہ شاید یہ موت سے ڈر گئے. سپاہیوں نے کہا کہ حضرت صاحب اپنے بادشاہ ہرقل سے, وہ تو رو رہا, اچھا واپس لاؤ, شاید لگتا ہے کہ بعد آ جائے. ان کو بلا کر کے کہا مان گئے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر کرنے کو رو کیوں رہے؟ کہاں مجھے جب تیل میں یا کڑاؤں میں ڈالا جا رہا میں اس لیے رو رہا تھا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک حقیر جان تیرے راستے میں جاری, میں تو اس لیے رو رہا کہ مولا مجھے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک جان دے, تاکہ میں ہر جان کو یہ کے بعد دیگرے تیرے دربار میں اس طریقے سے قربان کروں. اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اشارہ دیتے, کروں تیرے نام پر جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, مگر کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ ایک جان ہے, یہ کتنی حقیر جان جو تیرے دربار میں جا رہے. بادشاہ حیران ہو گیا, یہ کیسا آدمی, کیسا استقامت کا پہاڑ. بادشاہ نے کہا چل سب چھوڑ دے, میں تجھے رہا کر دوں گا تیرے 80 یا 200 ساتھیوں سمیت, تو صرف ایسا کر میرے اتنے یہ کام میں تجھے رہا کر دوں گا, میرے ماتھے کو بوسا دے دے. انہوں نے کہا میں کیسے بوسا دوں گا, میں تیرے ماتھے کو کیسے بوسا دوں گا, بوسا بھی نہیں دوں گا, مار دوں. کہیے عجیب آدمی. اچھا کہنے لگے اب سن آخری پیش کر, اگر تو میرے ماتھے کو چوم لے تو میں 200 آدمیوں کے ساتھ یا 80 آدمی جتنے گرفتار ان سب کے ساتھ تجھے رہا کر دوں گا. اب حضرت عبداللہ سوچنے لگے, اگر اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیا جائے، اپنی جان تو قربان کے لیے تیار، مگر یہ 200 آدمی بچ جائیں گے میری وجہ سے. انہوں نے کہا یہ شرط مجھے منظور ہے. اور شاہ ہرقل کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس نے اپنے وعدے کے مطابق عبداللہ ابن حذافہ ان سب ساتھیوں کو رہا کر دیا. رہا کرنے کے بعد یہ پہنچے مدینہ منورہ فاروق اعظم اور اپنی اس غلطی کو بیان کرنے لگے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی کہ جس دان سے میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اس دان سے میں نے جناب شاہ ہرقل کی پیشانی کو چوما. مگر یا امیر المومنین، آپ ان سے پوچھ لیے سپاہیوں سے، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، ان 280 لوگوں کی جان بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا. فاروق اعظم نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا، لو اب میں تمہاری پیشانی چومتا. جتنے صحابہ مصحف نے کہا تم اس کی پیشانی چومو، تم سب اس کی پیشانی چومو، ابتدا میں کرتا. اور حضرت فاروق اعظم نے عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو چوما، جتنے حاضرین موجود تھے انہوں نے پیشانی کو چوما. اور اس کے بعد لوگ ان پہ طنز کرتے، یا عبداللہ دور سے دکھاتے یہ ایسا آدمی ہے جس نے کافر کی پیشانی کو چوما، مذاق میں. مگر وہ یہ کہتے تھے ہاں ساتھ یہ بھی تو کہا کرو کہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، 200 صحابہ کی جان بچانے کے میں نے یہ کام کیا ہے. لوگ ہنس دیتے. تو آپ نے دیکھا اس دین پہ استقامت، دین کو، ایمان کو، اسلام کو بچانے کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. کیا اس کا عشر عشیر، کیا اس کا ہزارواں حصہ بھی اگر ہم پر پڑ جائے، غور کیجیے ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کس منزل میں ہوں گے، کیا ہوگا، کتنا معاملا، کیا کچھ کریں. اب آئیے ایک منٹ اور، جب کوئی چیز پکی پکائی ہمیں مل جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی، اس شکر گزار بندہ نہیں بنتا، کیونکہ ریڈی میڈ مل گئی. یہی ہم سب کا حال ہے. اس کو شیخ سعدی نے یوں سمجھایا، بڑی پیاری بات کہی. شیخ سعدی فرماتے ایک بادشاہ سلامت کشتی میں سفر کر رہے، ایک ایسا آدمی جو کبھی زندگی میں کشتی میں نہ بیٹھا، وہ کشتی میں بیٹھا ہوا، کشتی یہ ہچکولے لے رہی، وہ اور چیز رہا تھا، وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا، پریشان اس طرح دیکھتے ہوئے، کبھی بیٹھا نہیں کشتی میں. بادشاہ نے اپنے مصاحبین کو بھیجا، یہ دیکھو شور کا کا. دیکھا، کہنے لگے صاحب ایک آدمی کبھی زندگی میں کشتی میں بیٹھا نہیں ہے، تو یہ کشتی جب ڈول رہی ہے تو یہ چلا رہا، چیخ رہا. اچھا، تو پوچھا اس کو خاموش کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک سپاہی دان آگے بڑھا، کہنے حضور اجازت ہے میں اس کو خاموش کرا دوں. انہوں نے کہا خاموش کرا دو. اس نے کیا ترکیب استعمال کی، سنیے شیخ سعدی، اس نے یہ ترکیب استعمال کی کہ اس کو سمندر میں ڈالا، ٹانگ پکڑ لی، سمندر میں ڈال کر ٹانگ پکڑ لی اور کشتی جانے لگی، 5-10 منٹ اس کو پانی میں خوب کھینچا تھا اور چلایا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا. اب جب اسے اٹھا کر کشتی میں بٹھایا تو چپ ہو گیا. بادشاہ نے کہا آواز نہیں آ رہی، چلانی. کہنے صاحب ہم نے خاموش کر دیا. میں کہا کیسے خاموش کیا، کوئی مارا کیا گیا، گلا گھونگ دیا، کیا کر دیا. کہنے صاحب ہم نے ترکیب یہ استعمال کی، یہ کبھی بیٹھا نہیں تھا کشتی میں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشتی رحمت، اس لیے شکر نہیں کر رہا. اب جب ہی سے ہم نے پانی میں ڈال کر کے کھینچا، اب خوب چلایا مر گیا مر گیا مر گیا، جب نکال کر رکھا کشتی میں، اب اسے قدر ہوئی کہ واقعی کشتی تو بہت بڑی نعمت ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مصیبت کے بعد اگر کوئی نعمت مل جائے تو آدمی کو قدر ہوتی ہے، چونکہ اس کو پہلے کشتی کی قدر معلوم نہیں تھی اس لیے چلا رہا. ذرا پانی میں گھسیٹا گیا تو پتا لگ گیا کہ کشتی تو بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کا رونا چلانا بند ہو گیا. تو زحمت کے بعد رحمت ملے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اور بغیر زحمت کے رحمت مل جائے تو بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر، اسلام پر، شریعت پر، اپنے مذہب پر استقامت عطا فرمائے. شکوے اور شکایتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.